الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد مبادكم شكر الله سبحانه وتعالى na kustaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu majlisu tasi fi hikami siya ndani ya risala majalisu shahar ramadhan li sheikh al-allama Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Anasema shekhe Allah mrehemu katika mukaddima, alhamdulillahi mudabbiru layali wal ayyam musarrifu shuhuri wal a'wam al-maliki al-quddusi salam al-mutafarridu bil azamati wal baqa wal dawam al-mutanazzihu ani naqais wa mushabahati al-anam يرى ما في داخل العروق وبواطن العظام ويسمع خفي الصوت ولطيف الكلام إله رحيم كثير الإنعام ورب قتير شديد الانتقام قدر الأمور فأجراها على أحسن نظام وشرع الشرائع فأحكمها أيما إحكام بقدرته تهب الرياح ويسير الغمام وبحكمته ورحمته تتعاقب الليالي والأيام أحمده على جليل الصفات وجميل الإنعام وأشكره شكر من طلب المزيد ورام وأشهد أن لا إله إلا الله الذي لا تحيط به العقول والأوهام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنام صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي جهز بماله جيش العسرة وأقام وعلى علي البحر الحضم وعلى علي البحر الحضم والأسد الدرغام وعلى سائر آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان على الدوام وسلم تسليما. عباد الله اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه له الحكم التام والحكمة البالغة فيما خلقه وفيما شرع. إني وجه الله تمويني أقوام الله سبحانه وتعالى أنا حكمة زلزو تيمية أنا حكم إليو تيمية نا كذلك بيا أنا حكمة الله سبحانه وتعالى ana hukumu zilizotimia na hikima zilizotimia zilizokuwa za juu fima khalaqahu wa fima shara katika yale aliyoumba Allah kadhalika katika yale ambayo aliyaweka katika sheria fa huwa al-hakimu fi khalqihi wa fi shar'ihi. Allah yeye ni hakim katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala ni al-hakim. Kwa hiyo jina hili la Allah subhanahu wa ta'ala linaendana sambamba na sheria yake, kadhalika subhanahu wa ta'ala linaendana sambamba katika uumbaji wake. Lam yakhluq ibadahu la'aban au la'iban, Allah hakuwaumba viumbe wake kwa mchezo. Walam yatrukuhum suda, na Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaacha viumbe wake hivi hivi kwa upuuzi. Walam yashra lahum sharaia abathan, bali Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka sheria kwa upuuzi. Bal khalaqahum li amrin adhimin, bali Allah aliwaumba viumbe wake kwa lengo lililokuwa kubwa. Wahayaahum likhatbin jasimin, na kawandaa kwa makusudio mapana makubwa. Wabayana lahum siratal mustaqim, na Allah akawaandalia njia iliyonyooka ambao watakiwa wapite, wa shara'a lahum ash-sharaa'a, na Allah akawawekea sheria, yazdadu biha imanahum, ambao wakiifuata hiyo sheria imani zao zitaongezeka. Watakmulu biha ibadatuhum, na ibada zao zitakamilika. Fama min ibadati, hakuna ibada yoyote shara'a Allahu liibadihi illa lihikmatin baligha, hakuna ibada yoyote ambayo Allah ameiweka kwa ajili ya viumbe wake isipokuwa Allah ana hikima kubwa katika uwekaji ibada hiyo. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha, ataijua mwenye kuijua hikima hiyo, kadhalika pia atakosa kuijua atakayekosa kuijua hikima hiyo, lakini lazima hikima iwepo katika uwekaji wa ibada za Allah. Walaisa jahluna bihikmati shay'in min al-ibadati dalilan ala annahu la hikmata laha, nasema shekhe kwamba ujinga wetu wa kutokujua kwa nini Allah ameweka sheria ya fulani si dalili ya kwamba ibada hii hakuna hikma ndani yake, bal huwa dalilun ala ajzina, bali kutokujua hikma ya ibada fulani ni dalili ya kushindwa kwetu, yani tumeshindwa kujua, wa kusurina an idraki hikmatillahi subhana, na upungufu wetu wa sisi ule uchache wetu wa sisi kutokujua hikma za Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yake. Dalili ya jambo hilo ni kauli ya Allah anasema, ma'utitu min al-ilmi illa qalila, na hamkupewa katika elimu isiyokuwa elimu kidogo sana. Mwaikuja katika surati al-Isra aya ya 85. Wa kashara Allahu al-ibadat, na kwa hakika Allah aliweka ibada katika sheria zake. Wa nazzama al-muamalat, na akapangilia miamala, shughuli za kibiashara na shughuli zinginezo. Hii miamala ya riba ambayo ni haramu Allah ameshaitaja ndani ya Qur'an. Miamala ya rushwa ambayo ni haramu Allah kishaitaja, Mtume sasa ametaja, lakini akaweka miamala ilikuwa halali, ambayo kuna aina nyingi za miamala ya kibiashara iliyokuwa ni miamala ya kihalali. Allah subhanahu wa ta'ala pia ameiweka katika kitabu chake, kadhalika pia Mtume sallam ameelezea katika suna zake. Lakini kwa nini ameweka hivi? Ibtilaan wa mtihana liibadihi, ameweka ili iwe ni mtihani na majaribu kwa waja wake. Wakati gani utakuwa utadhihiri kwamba huo ni mtihani? Liyatabayyana bidhalika man kana abidan limaulahu mimman kana abidan lihawa, ili kwa jambo hilo abainike yule ambaye aliyekuwa anaabudia anamwabudia mola wake kutokana na yule ambaye anayeabudia matamanio yake. Kwa mfano, Allah katika Qur'an anasema wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, kataja vitu viwili, kataja biashara na ametaja riba, na akataja hukumu ya biashara kwamba ni halali, na akataja hukumu ya riba kwamba ni haramu. Sawa sawa, kwa hizi hukumu zote zipo ndani ya kitabu cha Allah ili uwe ni mtihani kwa waja wake. Anayeabudia matamanio yake atakula riba, anayemwabudia mola wake hatakula riba, atafanya biashara. Na kwa sababu muamala wa riba unataka kufanana na muamala wa biashara, yani anayekula riba na anayefanya biashara kula ili faida yake ya halali wanafanana katika dhahiri wa mambo, lakini wanatofautiana kwenye mioyo yao. Huyo anayefanya biashara halali anataka kumwabudu mola wake, na huyo anayekula riba anaabudia matamanio yake ya kutamani kula vingi, kupata vingi, mwisho wa siku anakosa mpaka mitaji inakuja inakuja kufilisika. Sababu Allah kishasema ladhina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu ladhi yatakhabathu shaitanu min almas, kama anayekula riba huyo hasimama kama isokota simama sawa na yule ambaye mwe kuanguka kwa sababu ya kushikwa na mashaitani. Naam. Kisha akasema Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, faman taqabbala hadhihi sharai' وتلك النظم بصدر منشرح ونفس مطمئن yeyote ambaye nafsi mutmainna, yeyote ambaye atakayezikubali sheria za Allah na zile nidhamu alizozipanga Allah za kimaisha kwa kifua kipana na moyo uliotulizana, fa huwa abidun limaulahu, huyo atakuwa anamwabudu mola wake, radhin bi shariatihi, tena atakuwa anaridhia sheria za mola wake, muqaddimun li taati rabbihi ala hawa nafsihi, atakuwa anatanguliza jambo la kumtii mola wake dhidi ya matamanio ya nafsi yake. Wa man kana la yakbalu min alibadat, na yule ambaye atakuwa hakubali sehemu katika ibada, wala yattabi'u min an-nuzum, wala hakubali sehemu katika nidhamu, ikiwa ni min litabi'id ni sehemu, lakini inaweza ikawa min libayani aljins, maana jamii alibadati wa jamii an-nuzum, kwamba yule ambaye atakayekuwa hakubali sehemu katika ibada na yule ambaye atakayekuwa hakubali sehemu katika nidhamu, au yule ambaye atakayekuwa hakubali nidhamu zote na ibada zote, illa ma nasaba raghbatahu wa wafaqa muradahu, isikuwa anakubali zile ibada zilizokubaliana na matamanio yake na matashi yake na zikaafikiana na muradi wake, malengo yake. Hii sasa kwa ibara hii maana yake minni litabi'id, ibara iliyokuja mbele bainisha kwamba minni ni baadhi, kwamba sehemu ibada sehemu ya nidhamu, bima anachukua hizi zisizoafikiana zenye kuafikiana na matamanio yake, anaacha hizi zenye kuafikiana na matamanio yake zisizoafikiana na matamanio yake. Wa arada an yakuna shar'a Allah tabi'an li raghbatihi ma qusuri ilmihi wa qillati hikmatihi, na akakusudia kuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni yenye kuafikiana au kufuata matashi yake pamoja na uchache wa elimu yake pamoja na uchache wa hikma yake. Alikuwa anataka hivyo kwa sheria za Allah ziendane na anavyotaka yeye. Leo kuna watu wanakula riba, ukimuuliza anasema hii si riba, hii ni biashara, na nakuta na Kiswahili kirefu sana, akambia mimi natoa shilingi 10,000 nachukua shilingi 10,500, hii 5,000 ndio faida, wewe unatoa 10,000 unanunua mahindi unauza unapata 10,500 ndio faida. Sinamwambia kwamba hii ni riba, nasema hapana, si riba. Elimu yake inashindwa kutambua kwamba ile ni riba, hiyo ni sura ya kwanza, au akawa anatambua lakini matamanio ya nafsi yake yamemzidia. Biashara yote unaofanya ya kubadilishana pesa, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshaeleza, alfiddatu bilfidda sawaun bisawa mathalan bimathal, itakapokuwa ni fedha kwa fedha, mfano kwa mfano, lazima tubadilishane sawa kwa sawa. 10,000 10,000 10,500 10,500. Na ikiwa ni mkopo, Mtume kishaeleza, kullu qardin jarrat naf'an fa huwa riba, ili kwazi sawa, kila mkopo ambayo utaleta manufaa, mkopo huu utakuwa ni riba. Lakini elimu chache au kufuata matamanio, mtu huyu atakula riba, tena anakula dhahiri, wakati mwingine analingania na watu, kuleni hizi ni za halali. Kwa Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala amelieleza hilo na dalili akasema, qala Allahu ta'ala walau ittaba'a al-haqqu ahwa'ahum, lau kama watu haki ingefuata matamanio yao, yani haki tunasema hii riba wanasema si riba, kama hii haki ingefuata matamanio yao, la fasadati samawati wal ardhu man fihin, hii dunia ardhi na mbingu na vilivyomo vyote vingeharibika. Yani leo ukiwasikiliza hawa wala riba, kisha watu wote wakawa wanakula riba, basi watu wote watafilisika humo, watakuwa maskini, dunia itaharibika, hakuna kitakachojengeka. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akishaeleza idha tabaya'u idha, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha tabaya'tum bil'ina, kwamba mtakapouziana kwa riba, aina ni biashara ya riba, wa khadhtum adnab al-bakar, na mkashughulika sana na masala ya ufugaji, wa radhitum bizara, kadhalika pia mkaridhia mambo ya kulima, yani mkatoka mjini mkaenda mashambani huko, shughuli za utafutaji wa ilmu zikawa hazipo, shughuli za kiibada zikawa kazi sababu wanayofanya baadhi ya watu huko katika baadhi ya miji au katika baadhi ya vijiji, huwa wanahama wanakwenda kabisa mashambani, hakuna swala ya jamaa inayoswaliwa wala hakuna swala ya Ijumaa inayoswaliwa. Waradhitum bizara. Mtume SAW anasema sallatallahu alaikum bithulla, Allah atakusalitisheni na udhalili, mtakuwa madhalili wote, hakuna atakayetononoka hata mmoja, kwa sababu ya kutaka kutumia akili katika kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na mkahisi kwamba dunia mtakavyoitafuta, mkipata, basi mambo mengine yote yatakwenda kama jinsi ambavyo mnavyotaka. Haiko hivyo. Allah anasema la yataba alhaqu ahwaahum la fasadatil as-samawati wal ardhi wa man fihin bal atainahum bidhikrihim fahum an dhikrihim maridun, bal atainahum bidhikrihim, bali tumewaletea Qur'ani, Qur'ani yao utajo, lakini pamoja na kuletewa Qur'ani fahum an dhikrihim maridun, wakawa wanapuuza hiyo Qur'ani. Anasema Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bal atainahum bidhikrihim ay bima fihi sharafuhum wa fakhruhum, bali tuliwaletea ukumbusho, ukumbusho ambao ni Qur'ani, ndani yake kuna utukufu wao na fahari yao, kwa maana wajisifu na wajifahari kwa hiyo Qur'an, wajisifu na wajifahari kwa hiyo Qur'an. Kaifa dhalik, kwa kuifuata Qur'an, akakwambia hiki haramu nafanya, hiki halali, hiki haramu naacha, hiki halali unafanya, ma ila dhalik. Kala min hikmati Allahi subhanahu wa ta'ala an ja'ala al-ibadati al-mutanawwi'a liyatamahhasa al-qabulu war-ridha wa liyumahhisa Allahu alladhina amanu. Katika hikma pia Allah subhanahu wa ta'ala ni kuijalia au kufanya hizi ibada kuwa tofauti tofauti. Nasali kila siku, kuja mfu nani wakati wa haji watu wanakwenda hija, unakuja wakati wa kutoa zaka watu wanatoa zaka, unakuja wakati wa Ramadhani watu wanafunga, kama ila dhali ibadatu mutanawiya liyatamahhasa alqabulu waridha, ili mtu aweze kutaharika katika nafsi yake na matendo yake, na matendo yake aweze kukubaliwa, kadhalika pia aweze kuridhiwa. Yani kabulu wa ridha za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe kwake ziko wazi, zenye kupatikana wakati wa aina yote apofate. Ndio Allah akasema waliyumahisa Allahu alladhina amanu wa yamhaka alkafirin, kwamba mja anapofanya matendo aliyokuwa mazuri muumini, yale matendo huwa ni sababu ya kutahirishwa na madhambi. Yumahisa yutahir min adh-dhunub, Allah huwasafisha kutokana na madhambi wale walioamini. Wayamhaka alkafirin, kadhalika kinyume chake makafiri huwa anawaangamiza na kuwamaliza. Ifunihim wa yuhlikuhum, anawaangamiza na kuwamaliza. Fa inna minan nas, hakika katika watu, man kad yarda bi naw'in min al-ibadati waltazimu bihi, kuna wale ambao kwa sababu ibada zimekuja tofauti tofauti wanaweza wakaridhia aina fulani ya ibada na wakajilazimisha nayo. Wa yaskhatu naw'an akhar wa yufarritu bi wa yufarritu fi, na akawa hakuipenda na kawa ni mwenye kuchukia aina nyingine, wa yufarritu fi, na akawa ni mwenye kupunguza kutekeleza kama lilivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya hiyo ibada. Faja'ala Allah min al-ibadat ma yataallaqu bi'amali al-badani kas-salah. Allah subhanahu wa ta'ala kajalia katika baadhi ya ibada, kuna zile ibada zinahusiana na matendo ya kimwili kama kuswali na kurukuu, kusujudu, kusimama, kukaa, tahiyatu wa ma ila dhalik. Wa minha ma yataallaqu bi badli al-mali al-mahbub ila an-nafs kaz-zakah. Na katika hizo ibada kuna zile ambazo zinahusiana na mambo ya kutoa mali zinazopendwa na nafsi kama vile zaka. Wa minha ma yataallaqu bi amali al-badani wa badli al-mali jami'an kal-hajj wal-jihad. Zingine kuna zile ibada zinahusiana na vitendo vya kimwili na kutoa mali vyote kwa pamoja, kama vile hija na jihad. Wa minha ma yataallaqu bi kaffi an-nafsi an mahbubatihim wa mushtahayatihim kas-salah. Na zingine ni ibada zinazohusiana na kuizuia nafsi kuyaendea yale ambayo inayoyapenda na inayoyatamani kama vile kufunga, kasiyami kama vile somo. Fa idha qama al-'abdu bi hadhihi al-ibadat al-mutanawwiya, mje atakapofanya hizi ibada tofauti tofauti, wa akmalaha 'ala al-wajhi al-matlubi min, na akazikamilisha kwa aina ile inayotakikana yeye kukamilisha, duna sakhtin au tafriti, bila kuchukia au kupunguza, bila kuchukia au kupunguza. Maana mtoaji wa zaka kama anazo anatoa akiwa anapenda, mfungaji akiwa na afya yuko safari anafunga kama anapenda, ikiwa ni mwenye kwenda haji hivyo anakwenda haji akiwa na furaha, sio mtu unaona kufanya ibada fulani ni dhiki. Wakafa amma tashtahihi nafsuhu ta'atan li rabbihi wa imtithalan li amrihi wa ridhan bi shar'ihi, na akajizuia na yale ambayo nafsi yake inayataka inayatamani, lakini afanye hivyo isipokuwa kwa ajili ya kumtii Mola wake na kufanya yale ambayo aliyoamrishwa na Mola wake na kuridhia sheria ya Mola wake. Kana dhalika dalilan ala kamali ubudiyatihi, hiyo itakuwa ni dalili juu ya ukamilifu wa ibada zake, au juu ya ukamilifu wa utumwa wake kwa Allah, wa tamami qiyadihi, na juu ya ukamilifu juu ya utimilifu wa kunyenyekea kwake, wa mahabbatihi li rabbihi wa ta'zimihi lahu, na kumpenda kwake Mola wake na kumtukuza. Fatahaqqaqa fihi wasfu al-ubudiyyah lillahi rabbil alamin, ikawa umehakikika ndani yake ule wasifu wa ibada. Fatahaqqaqa fihi ayyuna, ikawa umehakikika ndani yake ule wasifu wa yeye kuwa mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kuabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala mola wa alimwengu. Idhan idha tabayyana dhalika fa inna lisiyami hikaman kathira, Sheikh anataka kustazi hikma sasa. Ikibainika jambo hilo, hapa tunaona kwamba hakika saumu ina hikma nyingi. Istaujabat an yakuna faridatan min faraidil Islam, imekuwa ni lazima ziwe ni faradhi katika faradhi za Uislamu. Wa rukna min arkanihi, na nguzo katika nguzo za Uislamu. Fa min hikami siyam, katika hikma za saumu, naweza kutaja moja moja nukuni huko ili tukija kukumbushana ziwepo. Annahu ibadatun lillahi ta'ala, kwamba saumu ni ibada ambayo watu wanamwabudu Allah mtukufu kwayo. Yataqarrabu al-'abdu fiha ila rabbihi, mja ajikurubisha katika saumu hiyo kwa Mola wake, au katika ibada hiyo kwa Mola wake. Bitarki mahbubatihi, kwa kuacha yale anayoyapenda, mushtahayatihi, na yale anayoyatamani, min ta'amin wa sharabin wa nikahin, kama vile chakula na kinywaji na masala ya ndoa, mtu kukutana mkewe, fayadhharu bidhalika swadaq sidqu imani, kutana mkewe mchana yani, ikawa inadhihiri kwa jambo hilo ule ukweli wa imani yake, wa kamalu ubudiyatihi lillahi, na ule ukamilifu wa utumwa wake kwa mola wake Allah subhana, wa kuwatu mahabbatihi lahu, na ule kubwa ile nguvu ya mapenzi yake kwa mola wake, wa rajaihi maindahu, na kutaraji kwake yale ambayo yaliopo kwa mola wake. Fa innal insana la yatruku mahbuban lahu illa lima huwa a'zamu indahu minhu, hakika mwanadamu hatoacha yale ambayo yanayopendeza kwake isipokuwa kwa kufanya yale ambayo yaliokuwa ni makubwa mbele yake. Walamma alima almu'minu anna ridallahi fi siyam bi tarki shahawatihi almajbulu ala mahabbatiha, mu'mini alipojua kwamba ridha ya mola wake kwenye saumu, ridha ya mola wake kwenye saumu ni kwa sababu ya kuacha matamanio yake ambayo yameumbwa na yeye, yani matamanio yake ambayo ameumbwa yeye kuyapenda. Yani katika maumbile ya mwanadamu kaumbwa kupenda matamanio, kaumbwa kupenda matamanio kama alivyosema Allah, zuina linnasi hubu shahawati minan nisa, kwamba watu wamepambiwa jambo la kupenda matamanio, minan nisa walbanina walqanatir almuqantarati min aldhahabi walfidda, na watoto na yale mahazina, yale qanatir mahazina ambayo ime yatakuwa ni katika dhahabu au katika fedha, mikufu ya dhahabu, pete za dhahabu, au dhahabu zenyewe ambazo watu wanakwenda kuuza wapata pesa nyingi, mahazina ya mali. Ameumbiwa mwanadamu katika kupenda, katika kupenda mambo haya. Kwa aliposema bitarki shahawatihi almajbulu ala mahabbatiha, alipojua kwamba ridhaa Allah katika somo ni kwa kuacha, ni kinyume chake, tutakuridhiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya somo lazima uache yale ambayo Allah amekuumbia kuyapenda katika matamanio. Qaddama ridha Allah ridha maulahu ala hawa, alipojua ile mwanadamu akatanguliza kumridhisha Allah dhidi ya matamanio yake, kwa sababu alijua hawezi kupata ridha Allah zaidi ya kuacha, isipokuwa lazima aache. Fatarakaha fatarkuha ashad ma yakunu shawqan ilaiha lianna ladhatahu wa rahata nafsihi fi tarki dhalika lillah azza wa jalla, akawa fatarakaha ashadda ma yakunu shawqan ilaiha, akayaacha yale ambayo moyo wake ulikuwa unayatamani zaidi, lianna ladhatahu wa rahata nafsihi, kwa sababu ladha yake na tulizo la moyo wake, fi tarki dhalika lillahi azza wa jalla, ni katika yani vinapatikana katika kuacha vitu hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hiyo sasa, kutamani ridha Allah ni bora zaidi kuliko kutamani yale matamanio ambayo umeumbiwa kwa ajili yako, kama vile kula na kunywa, kukutana na mke mchana wa Ramadhani, kama ila dhali. Huyu mja ambaye anataka radhi za Allah ametamani zaidi radhi hizo kuliko kutamani hivi ambavyo ameumbiwa kuvitamani. Hoja kwamba mwanadamu hakuumbwa kutamani haya ambayo yanatokana na nini? Na ibada. Anaacha haya ambayo ameumbiwa kuyatamani, anayafuata yale ambayo hakuumbiwa kuyatamani, lakini kwa sababu ya kutamani kile ambacho ni zaidi, yani shauku yake inatakiwa iwe zaidi zaidi ya hiki ambacho ameumbiwa kutamani, ambayo ni ridha ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika kana kathiru minal mu'minina, asema na kwa sababu hiyo ndio maana wengi katika waumini, hata nyinyi mmo katika hao, lau dhuriba au hubisa, lau kama mtu atafungwa au atapigwa, atapigwa au atafungwa, ala yuftira yauma min ramadhan biduni uzrin, eti tu kwa sababu ya kufuturu kula mchana mwezi Ramadhani bila ya udhuru wa aina yoyote. Tumeelewana? Lam yuftir, hatofuturu. Mtu akushika akasema na kufunga siku nzima, nataka ule, eh? Hautokula. Utasema wewe nifunge lakini siwezi kula. Siku tano ndio, mwezi ndio, nitakaa mimi jela mwezi nikiwa ninafunga lakini siwezi kula. Kwa nini unaacha hicho? Unaacha kwa sababu unapenda ridhaa za Allah zaidi. Unaacha uadhibiwe na kufungwa kwa sababu unapenda ridhaa zaidi. Na hukuumbiwa hivyo, ile jibilia umeumbiwa kutamani vitu vizuri, lakini yale ambayo unayo yataraji kwa Mola wake katika ridhaa zake ni makubwa zaidi kuliko hilo. Wa hadhihi alhikmatu min ablaghi hikami siyami a'zama, asema hikima hii ni katika hikima kubwa kabisa miongoni mwa hikima za saumu, na zilizokuwa wazi kuliko zingine.